mogę. A szczególnie czyszczenie magazynów, Barbara. Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład Samsung J4 Plus, ekran 6 cali za 589. Biały iPhone 10R, 64 giga. Teraz taniej o 400 zł. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witam Państwa. Po godzinie 16:00 Michał Jakubik, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowskim. Program trzeci, przed nami popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 26 dzień kwietnia, piątek. Serwis Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. Państwowa Komisja Wyborcza podała numer list wyborczych przed majowymi głosowaniami do Europarlamentu. Kolejna osoba z zarzutami w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w gospodarowaniu majątkiem prezydenckich rezydencji. Względy bezpieczeństwa zdecydowały, że na Sri Lance nie będzie niedzielnych mszy. Państwowa Komisja Wyborcza rozlosowała numery list przed głosowaniem do Parlamentu Europejskiego. Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin, Braun, Leroy, Narodowcy. Numer 1. Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia. 2. Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO-PSL SLD N Zieloni. 3. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Numer 4. Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem, Partia Razem, Unia Pracy RSS. Numer 5. Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz 15. Numer 6. Przypomnijmy, że wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 26 maja. Senat bez poprawek przyjął nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Jej celem jest wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 25 marca. Chodzi o procedurę wyboru sędziów Sądu Najwyższego. Senator Prawa i Sprawiedliwości Rafał Ambroziak tłumaczy, że dotychczasowe przepisy dawały sędziom zbyt daleko idący wpływ na obsadę stanowisk w Sądzie Najwyższym. Powoływanie sędziów jest wyłączną prerogatywą prezydenta, mimo że w przypadku wniesienia odwołania od uchwały w przedmiocie oceny kandydatur na stanowiska sędziowskie z formalnego punktu widzenia kontrola sądowa ogranicza się wyłącznie do prawidłowości postępowania przed KRS, to jednak Sąd Najwyższy, rozpoznając sprawy odwołań, dysponował możliwością skutecznego i powtarzalnego blokowania tychże uchwał. Odrzucenia nowelizacji domagała się opozycja. Senator Platformy Obywatelskiej Bogdan Klich mówił, że nowela łamie konstytucję, gdyż jego zdaniem dyskryminuje kandydatów do Sądu Najwyższego. Dlaczego decydujecie się zatem na złamanie artykułu 32 Konstytucji, który mówi wyraźnie o równości wobec prawa i o zakazie dyskryminacji? Dlaczego chcecie łamać artykuł 60 Konstytucji, który gwarantuje każdemu obywatelowi równy dostęp do służby publicznej? Nowelizacja trafi teraz do prezydenta. Andrzej Duda może ją podpisać, zawetować lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Były zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Bronisława Komorowskiego, Dariusz M., usłyszał prokuratorskie zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w gospodarowaniu majątkiem prezydenckich rezydencji. Klarysew i Promnik. O sprawie poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński. Zarzuty dotyczą niedopełnienia obowiązków służbowych w związku z gospodarowaniem majątkiem kancelarii, w wyniku czego doszło do przeznaczenia do utylizacji składników majątkowych rezydencji Klarysew i Promnik. Drugi zarzut dotyczy niedopełnienia obowiązków służbowych w związku z niezawiadomieniem organów ścigania o przedmiotach, które zaginęły na terenie kancelarii. Chodzi o obraz gęsiarka oraz rzeźbę rycerz. Podejrzany nie przyznał się do stawianych mu zarzutów, odmówił złożenia wyjaśnień. Przypomnijmy, że pod koniec marca zarzuty niedopełnienia obowiązków służbowych usłyszało czworo pracowników Kancelarii Prezydenta wchodzących w skład komisji kwalifikującej przedmioty do utylizacji. Łącznie w śledztwie dotyczącym niedopełnienia obowiązków przez byłych pracowników Kancelarii Prezydenta, którzy między marcem a sierpniem 2015 roku mieli likwidować zbędne wyposażenie rezydencji w Klarysewie i Promniku, zarzuty usłyszało 7 osób. W serwisie trójki za granicę. Nie będzie niedzielnych mszy świętych w kościołach katolickich na Sri Lance, poinformował biskup Colombo. Decyzja ma związek z serią ataków na kościoły i hotele, do której doszło w niedzielę wielkanocną. Według najnowszych danych zginęło w nich ponad 250 osób. Kilkaset zostało rannych. Władze ostrzegają przed możliwością kolejnych ataków. Dziś wezwały muzułmanów, by nie zbierali się na modlitwy w związku z możliwym zagrożeniem. Jednak w kilku meczetach ochranianych przez siły bezpieczeństwa modlitwy się odbyły. Kultura polskiego rejwu początku lat 90. i związana z nią działalność polskich artystów performance'owych i wizualnych to temat wieczornego pokazu w słynnej londyńskiej galerii Tate Modern. Brytyjczycy wysłuchają wykładów i zobaczą nagrania wideo dokumentujące to zjawisko. Tate Modern, podróż do początku lat 90. podziemne kluby, często właśnie jakoś animowane czy przejmowane przez artystów, na przykład gdańskie Forty, gdzie działał Piotr Wyrzykowski i grupa CUKT, Centralny Urząd Kultury Technicznej. Imprezy takie bardziej, powiedziałbym, miejskie. Oprócz tego i te imprezy też miały swój taki wymiar masowy, wymiar popularny, wymiar ludowy. To opowieść o budowaniu nowych wspólnot w obliczu gwałtownych przemian polityczno-społecznych. Opowieść, jak przekonuje kurator Łukasz Mojsak, wspólna dla Zjednoczonego Królestwa i Polski z tego okresu. U nas transformacja, na Wyspach reformy wolnorynkowe Margaret Thatcher. Próba jakby stworzenia jakiegoś nowego rodzaju wspólnoty. Te konteksty są w sumie tak naprawdę dosyć zbliżone. Z Londynu Adam Dąbrowski. Skrót informacji w Trójce o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Życzliwie, proszę Państwa, uprzedzę, że noc nadejdzie, a w nocy w centrum i na północnym wschodzie kraju zachmurzenie małe, umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. O właśnie, miejscami przelotne opady deszczu, na zachodzie kraju także burze, po północy zanikające. Prognozowana wysokość opadów burzowych do 15 mm. Temperatura w nocy minimalna na przeważającym obszarze od 11 do 14. Chłodniej na zachodnim wybrzeżu w kotlinach górskich, tam w granicach 8. Na zachodzie kraju wiatr umiarkowany w porywach do 60 km na godzinę. Północno-zachodni, zachodni. Na wschodzie kraju słaby i umiarkowany. W czasie burz wiatr w porywach nawet do 65 km na godzinę. Po południu jutro, a nawet słychać również burzę. Do usłyszenia za chwilę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na majówkę? Teraz za każde wydane 500 zł w MediaMarkt otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej Carrefour. Na przykład kupując laptopa HP z procesorem Intel Core i3 za 1699 zł otrzymasz 150 zł na karcie podarunkowej Carrefour. A kupując aparat systemowy Canon M50 z akcesoriami w zestawie za 2399 zł otrzymasz 200 zł na karcie Carrefour. Pamiętaj, w tę niedzielę jesteśmy otwarci. Nieludzko nic cen. MediaMarkt. Nadjeżdżają święta wielkiej mocy. Napędzane nową mocą. Nowa Honda HR-V. Teraz z nowym silnikiem 1.5 Turbo. Honda HR-V Sport już w salonach. Żegnamy reklamy. To już 7 minut po godzinie 16. Penderek, Pandariusz, Pieruk przy telefonie do 19. 7 trójek na początku 22. A co do 19 dziś w naszym programie? Na Stadionie Narodowym edukacyjny okrągły stół. W zasadzie można rzec, upraszczając, że rząd spotkał się z rządem, ponieważ w spotkaniu nie uczestniczy ani Forum Związków Zawodowych, ani Związek Nauczycielstwa Polskiego. Premier Mateusz Morawiecki. Same podwyżki nie spowodują, że nagle powstaną interaktywne lekcje, że korepetycje przestaną być potrzebne, a na lekcjach pojawią się ciekawe eksperymenty. Dodawanie do systemu edukacji jedynie ogromnych pieniędzy nie ma większego sensu bez gruntownej poprawy efektywności całego systemu edukacji. Co jeszcze dziś przed nami? Od niedzieli obowiązuje znowelizowana ustawa o ochronie praw lokatorskich. Paradoksalnie skorzystają ci, którzy nie płacą czynszu, no i zalegają. W efekcie tak naprawdę lokator będzie czekał na lokal zastępczy od gminy w terminie nieokreślonym. Może to trwać miesiąc, pół roku, rok, dwa lata. 2 maja w Serbii 10. Mistrzostwa Świata Walk Rycerskich. Polacy specjalizują się w jesieni średniowiecza. Na szczęście my mamy zbroje rycerskie na sobie. Nie ma kilku rzeczy, nie ma pchnięć i mamy tempo broń, co troszeczkę i tak zmniejsza prawdopodobieństwo śmierci. Tymczasem szwajcarscy naukowcy zbadali czystość męskich zarostów i brud. Nomen omen, wesoło ponoć nie jest. Moja broda jest czysta, zadbana, ale mam psa, więc wyrównuję niedobory związane z tym, że jestem człowiekiem czystym, schludnym. Mój pies, myślę, aż tak czysty jak ja nie jest. Dziś także o tym, jak bardzo jesteśmy przesądni i do czego to może prowadzić. W momencie, gdy miałam podać numer telefonu i wyszło, że mam 3/6 z przodu, najemca powiedział, że absolutnie nie zawrze ze mną umowy w trosce o innych lokatorów. Po 16.30 kolega Wałkuski między innymi o wizycie w Białym Domu, o przygotowaniach Joe Bidena do startu w wyborach, także zapewne o napadzie. A po 17.20 co w mowie piszczy? Prawie 10 minut po godzinie 16, 7 trójek na początku 22, zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do reklamy. A wiesz, Barbara,

Piosenka dnia i Ewo Rewo, kwadrans po godzinie 16. Od 4 godzin na Stadionie Narodowym trwa oświatowy okrągły stół. W spotkaniu zorganizowanym przez rząd bierze udział kilkadziesiąt osób. Wśród nich grono ekspertów, nauczyciele, rodzice, także politycy. Zabrakło dwóch związków zawodowych, Związku Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. Na miejscu jest Martyna Szymczakowska. Jakie propozycje padły? Dzień dobry. W trakcie pierwszych godzin spotkania? No, rozpoczynając dzisiejsze obrady, premier Mateusz Morawiecki powiedział, że debata o polskiej szkole to jedna z najważniejszych rozmów, jakie Polacy muszą teraz przeprowadzić. Premier zwrócił uwagę na potrzebę wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli, ale dodał, że wyższe zarobki nie sprawią, że polska szkoła będzie nowoczesna, dlatego trzeba przebudować cały system edukacji. Pierwszy etap, jak mówił premier, już się zakończył. To likwidacja gimnazjów, powrót do 8-letniej podstawówki i 4-letniego liceum. Premier dodał, że po tych działaniach czas zadać sobie kolejne ważne pytania. Dokąd ma iść polska szkoła? Kogo ma kształcić? Jakich ludzi? Jakich kompetencji i jakiej wiedzy potrzeba uczniom? I w końcu, jaka szkoła najlepiej odpowie na wyzwania współczesnego świata, na wyzwania współczesnej gospodarki? Chcemy, aby zmiany w szkolnictwie były owocem dyskusji społecznych, gdzie eksperci, nauczyciele, rodzice i politycy będą mogli stworzyć wizję, w jaką stronę ma pójść szkoła, a w jaką stronę pójdzie przyszłość również tym samym naszych dzieci. Po premierze głos zabrała wicepremier Beata Szydło, która wyraziła nadzieję, że w trakcie kolejnych spotkań Okrągłego Stołu do obrad dołączą nieobecne dziś związki zawodowe, czyli ZNP i Forum Związków Zawodowych. Przedstawiciele rodziców zwracali dziś uwagę na niską jakość kształcenia, na to, że absolwenci liceów rozpoczynając studia mają braki podstawowej wiedzy. Z kolei uczeń z Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej Piotr Wasilewski mówił, że szkoła powinna przekazać uczniom wiedzę na temat różnych sposobów samodzielnego uczenia się. Duża część przemówień poświęcona była dziś kwestii wynagrodzeń. Tu ciekawe rozwiązanie zaproponował profesor Jerzy Lackowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pod rozwagę poddał propozycję, by w polskiej edukacji zastosować motywacyjny system wynagrodzeń dla nauczycieli. Można spróbować przygotować dyrektorom szkół, którzy na to czekają, precyzyjne, zobiektywizowane kryteria oceny pracy nauczyciela i powiązać podwyżki nauczycielskie z uzyskiwaną oceną pracy. Niechże owo mityczne 1000 zł stanie się podwyżką, którą otrzymywał będzie nauczyciel, który uzyska ocenę wyróżniającą. A ktoś, kto uzyska ocenę bardzo dobrą, będzie otrzymał jedną, drugą tej kwoty. Niespodziewanie głos zabrała też przedstawicielka Solidarności Oświatowej. Przypomnę, że ten związek zawodowy zapowiedział, że na Stadionie Narodowym pojawi się tylko w roli obserwatora. Monika Ćwiklińska z Solidarności też mówiła o konieczności zmiany systemu wynagradzania nauczycieli. Konieczna jest zmiana systemu wynagradzania nauczycieli, gdyż w obecnym kształcie spora część wynagrodzenia ma charakter uznaniowy. Nagrody i dodatki motywacyjne wcale nie trafiają do najlepiej pracujących nauczycieli. Należy wzmocnić rolę dyrektora szkoły, którego praca i decyzje są w dużej mierze sterowane przez organy prowadzące. Jak widać po tych pierwszych godzinach obrad, tematów do dyskusji będzie bardzo dużo, ale tematy podejmowane do tej pory pokrywają się z tymi zaproponowanymi przez premiera do dyskusji. Przypomnę, zapowiadając okrągły stół, premier Mateusz Morawiecki powiedział, że debata będzie dotyczyć 4 obszarów. Uczniowie, nauczyciele, jakość edukacji i kształcenia oraz nowoczesna szkoła. Dzisiaj uczestnicy podzielą się na podstoliki i prace w tych mniejszych grupach rozpoczną się w najbliższy wtorek. A za około 15 minut powinna rozpocząć się konferencja prasowa premiera i wicepremier podsumowująca ten pierwszy dzień obrad Okrągłego Stołu Oświatowego. Ze Stadionu Narodowego specjalnie dla Państwa Martyna Szymczakowska. Dziewiętnaście minut po 16 to Beth Hart, Joe Bonamassa. I used to cuss, fuss. Lisa, Bad Heart i Joe Bonamassa. 22 minuty po godzinie 16. Od rana, być może się Państwo zorientowali, w Trójce szukamy nazwy dla pewnego dworca. Gdzie się znajduje, jak go oryginalnie nazwać, no to właśnie Państwa zadanie. Sponsorem audycji i nagród w konkursie są Polskie Koleje Państwowe S.A. Zatem posłuchajmy ostatniej już podpowiedzi, która być może jeszcze Państwa zainspiruje. Przebudowa dworca zaczęła się w kwietniu 2010 roku i trwała około 2 lat. Otwarto dworzec dla podróżnych tuż przed Euro 2012. Przebudowa była bardzo skomplikowanym zadaniem logistycznym, ponieważ obiekt miał tylko 2 lata na przebudowę, a sam budynek główny to około 17 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. Trzeba powiedzieć, że z punktu widzenia infrastrukturalnego również była to bardzo trudna przebudowa, ze względu na to, że przez cały czas przebudowy, a przebudowa obejmowała i plac, i budynek główny, i hale peronowe, trzeba było utrzymać ruch pociągów. W najgorętszym okresie przebudowy tylko 2 perony dworca funkcjonowały i trzeba było na nim również zmieścić wszystkie te pociągi, żeby podróżni mogli korzystać normalnie z infrastruktury kolejowej. Sama przebudowa dworca to przebudowa nie tylko wielkiego kompleksu, ale również kompleksu historycznego. Jest to największy do tej pory zmodernizowany dworzec kolejowy. Trzeba powiedzieć, że konserwatorzy zabytków, ludzie, którzy pracują przy restauracji zabytków, mieli tu bardzo dużo roboty, ponieważ każda ze ścian dworca była badana za pomocą badań stratygraficznych, czyli poziomów tynków. Później były decyzje konserwatorskie, do jakich czasów wracamy. Jest bardzo dużo elementów, które zostały poddane konserwacji bądź restauracji. Część elementów zostało zakonserwowanych i zakrytych. Odrestaurowane i ponownie zakryte zostały m.in. 2 reklamy z lat 30. XX wieku. Pierwsza reklama przedstawiała chłopców w strojach żołnierza i marynarza i była zachętą do kupna odzieży. A druga zapraszała do noclegu w Nord Hotelu. 2 najciekawsze pomieszczenia na dworcu to sala sesyjna i sala cesarska. Trzeba powiedzieć również o tym, że jeżeli wejdziemy do restauracji, kawiarni dworcowych, to właśnie to piękno dworca historyczne możemy podziwiać na ścianach, na stropach i tak samo jak i w hali głównej. Odrestaurowany dworzec zachwyca podróżnych z całego świata. W zeszłym roku budynek otrzymał nagrodę Eurobuild Awards za renowację obiektu zabytkowego. Zajął też 3. miejsce w rodzimym plebiscycie Bryła Roku. Jest jednym z największych i najpiękniejszych dworców w Europie. O dworcu opowiadał Bartłomiej Sarna z PKP S.A., a podpowiedzi przygotowała Gabriela Darmetko. Sponsorem audycji i nagród w konkursie są Polskie Koleje Państwowe S.A. Na odpowiedzi, gdzie znajduje się dworzec, jak chcieliby go Państwo nazwać, czekamy do 16.50. Odpowiedzi prosimy wysyłać SMS-em pod numer 71-335. 71-335, koszt złotówka i 23 grosze. Do wygrania interesujący zestaw podróżniczy, w skład którego wchodzi m.in. walizka. Bez pieniędzy, ale gustowna. Regulamin zabawy znajduje się na stronie internetowej Trójki, a jeśli ktoś chciałby zobaczyć zdjęcia dworca, fragmenty, które też są pewną podpowiedzią, no to zapraszamy na profil Trójki na Facebooku. 25, 26 już prawie minut po 16. Nie mogłem odmówić sobie tej przyjemności. I dlatego raz jeszcze sięgnąłem po tego artystę. Joe Bonamassa. No pięknie, to Joe Banamasa. Pozdrowienia przy okazji dla pana Marcina, który na tarasie. Program trzeci przed nami jak zwykle o tej porze. Skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Cztery nowoczesne śmigłowce AW-101 wejdą do służby w marynarce wojennej. Umowę z włoskim koncernem Leonardo, do którego należą zakłady PZL Świdnik, podpisał minister obrony. Polska spółka odpowiada za realizację całości kontraktu. Premier Mateusz Morawiecki przy tej okazji wspomniał o przyszłości świdnickich zakładów. Rozmawiam o tym z ministrem obrony narodowej i jesteśmy na dobrej drodze, żeby umacniać zakłady w Świdniku. Najbliższe 5-10 lat rysują się coraz lepiej, jeśli chodzi o produkcję śmigłowców w Polsce. Wartość podpisanej dziś umowy to 1 650 000 000 zł. Blokada Krajowej 19 w miejscowościach Baryczka, Niebylec i Ludcza na Podkarpaciu. Drogę zablokowali mieszkańcy gminy Niebylec, którzy żądają budowy chodnika wzdłuż drogi. Protest ma potrwać do 18. Mieszkańcy chodzą po przejściach dla pieszych w tych trzech miejscowościach. Droga Krajowa 19 prowadzi przez Białystok, Lublin i Rzeszów do granicy ze Słowacją w Barwinku. Zderzenie pociągu towarowego z traktorem na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Racławicach Śląskich. Mimo akcji ratowniczej zmarł 48-letni kierowca ciągnika. Według wstępnych ustaleń traktorzysta wjechał wprost pod pociąg. Na miejsce wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Na czas działania służb ratunkowych PKP wprowadziła zastępczą komunikację na odcinku Racławice Śląskie – Kędzierzyn-Koźle. Kolejne wiadomości w Trójce o 17. Jutro, proszę państwa, w sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, niestety przelotne opady deszczu, a na wschodzie kraju po południu także burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz od 10 mm do 20 to i tak niewiele wobec stopnia wysuszenia lasów, zatem zwłaszcza w lasach uważajmy. Temperatura maksymalna od 14 do 19 na południowym zachodzie, podobnie w centrum, ale w północno-wschodniej części Polski już od 21 do 27, nieco chłodniej na Podhalu, na Pomorzu Zachodnim, tam 11-13. Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty z kierunków zachodnich w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Program trzeci, 27 minut do 17. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Polska pomaga. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Caritas Polska zapraszają na wyjątkowy koncert wielkanocny. To podziękowanie dla Polaków za gotowość niesienia pomocy potrzebującym na świecie. Dochód z koncertu zostanie przeznaczony na ratunek mieszkańcom Wenezueli. Już dzisiaj wyślij SMS o treści Polska pomaga, pisane razem, pod numer 72052. Koszt 2 zł 46 groszy z VAT. Transmisja koncertu 28 kwietnia o godzinie 20 na antenach telewizyjnej i radiowej Dwójki. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na majówkę? Teraz za każde wydane 500 zł w MediaMarkt otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej Carrefour. Na przykład kupując laptop Asus z procesorem Intel za 1299 zł otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej Carrefour. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Słyszałaś ile słów? 79 900. Gdzie? W salonach Forda. Teraz Ford Kuga SUV już od 79 900 zł z 5-letnią ochroną gwarancyjną i Ford Protect oraz z dostępnym promocyjnym ubezpieczeniem 2,99%. Ford Kuga. Okazja się nasuwa. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Przed państwem hity grillowe stokrotki. Idealna na grilla kiełbasa podwawelska. Jedyne 99 groszy za 100 gramów. I pyszny ketchup Kotlin tylko 5,49 za dużą butelkę. Stokrotka. Wszystko na grilla mamy. Ludzie pytają, jak trafić szóstkę. No powiem tak. My kule zrobimy wszystko, aby dobrze wypaść. W kumulacji lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. A wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No co, Marian? Wiosenne porządki. Te. A szczególnie czyszczenie magazynów, Barbara. Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład HP, Intel Core i5, grafika Radeon taniej o 400 zł. Acer Predator, Intel Core i7, grafika Nvidia teraz taniej o 400 zł. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. 25 minut do 17. Z pewną obserwacją pan Piotr. Witam pana, panie Piotrze. Halo? Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry, witam. Od rana mam okazję słuchać tych podpowiedzi o dworcu, o którym nie wiadomo, gdzie on jest. Sam się zastanawiam. Aha. Tak sobie pomyślałem, że jak budowano na tym dworcu salę na przyjazd cesarza i ten cesarz nie przyjechał, to ludziom musiało być głupio. Mhm. Jednak PRL był normalniejszy, bo jak budowali i rychtowali dworzec na przyjazd sekretarza zaprzyjaźnionego okupacyjnego kraju, to on jednak przyjechał. Na szczęście sami, bez wojska. A rozumiem, że to jest pewna podpowiedź, panie Piotrze, tak? Tak, no na pewno nie chodzi o dworzec centralny w Warszawie, bo tam sali cesarskiej nie ma. 7 trójek na początku, 22. Dziękuję, pozdrawiam. To już za moment, proszę państwa. Połączymy się z Waszyngtonem. A tymczasem Imelda May. Raz, dwa, trzy. Próba połączenia. Halo? Pan ciągle mówi, że łączy się pan z Waszyngtonem, a to jest Naszyngton. Aha. No ciekawe, co pan jeszcze nam powie za dwie minuty. Pozdrawiam. Waszyngtonie. Marek Wałkuski. Dzień dobry, witam pana, panie kolego. Dzień dobry panu. Podobno... W naszym ktonie. Znowu pan się pomylił. Podobno u pana w domu to wiadomość dnia, mianowicie pańska córka Nina spotkała się z prezydentem Trumpem. Co więcej, zrobiła zdjęcie, selfie. Otrzymał pan zaproszenie do Białego Domu wraz z rodziną. Podobno prezentował się pan bardzo godnie. Oboje się prezentowaliśmy bardzo godnie, a to jest to, co się odbyło wczoraj w Białym Domu, to jest w ramach takiej ogólnoamerykańskiej akcji, może warto ją przenieść także do Polski, podczas której dzieci zabierane są do pracy przez rodziców. Mm-hmm. W ubiegłym roku 37 milionów dzieci poszło do pracy z rodzicami zamiast do szkół i przedszkoli. Idea akcji jest taka, żeby pokazać dzieciom, jak pracują ich rodzice, pokazać, żeby zaczęły, zachęcić do tego, żeby zaczęły sobie myśleć o przyszłości, o robieniu kariery i tak dalej, motywować do nauki i tak dalej. Też jest taka akcja, tylko że ideą akcji był strajk niedawny. Trzeba troszeczkę dłużej. Córka Nina, zapytana o wrażenia po spotkaniu z prezydentem dla programu trzeciego, powiedziała między innymi. poszliśmy tak bez taty i mamy i zobaczyliśmy prezydenta. On przychodził najpierw i machał rękami i dzieci pytały o selfie. I ja zapytałam. On powiedział okej, i potem tak, ja byłam tak pod prezydenta i jego głowa była na moim selfie i to było bardzo fajne. I ja nie wiedziałam, że zrobiłam dwa, ale zrobiłam dwa. I jaki jest ten prezydent? Bardzo miły. Jak mówił, to powiedział, nie bierzcie narkotyków, nie pijcie wino i nie palcie papierosów. No od razu słychać, że córka z dobrego domu. Taki selfie mamy na pamiątkę. Swoją drogą piękny akcent. Gratulujemy przy okazji debiut na antenie programu trzeciego. Ale powiem panu też, tak, że podczas tej imprezy w Białym Domu odbył się briefing z rzeczniczką prasową Białego Domu, podczas którego dzieci mogły zadawać pytania i rzeczniczka i wiceprezydent Mike Pence także wziął udział w tym briefingu. Odpowiadali na pytania dzieci i moja córka zapytała, czy prezydent Trump przyjedzie w tym roku do Polski. Mm-hmm. I rzeczniczka Białego Domu, Sarah Huckabee Sanders, udzieliła odpowiedzi na to pytanie. Problem w tym, że ja nie mogę powiedzieć, co powiedziała, ponieważ Biały Dom sklasyfikował ten briefing jako off the record, co oznacza, że nie można podawać do publicznej wiadomości odpowiedzi. Ja myślę, że w jednym przypadku mogę tylko złamać tę zasadę, bo to nie jest kwestia, powiedzmy, to jest kwestia drobniejsza, powiedziałbym tak. Ujawniono podczas tego briefingu, że ulubionym dinozaurem prezydenta Trumpa jest T-Rex. Ja od razu to podejrzewałem, ale cieszę się, że wreszcie sprawa ujrzała światło dzienne. Tymczasem gospodarka amerykańska ma się ponoć bardzo dobrze. Lepiej niż się spodziewano. Pan od, nie wiem, roku czy już dwóch przewiduje klęskę, katastrofę, takie kasandryczne przepowiednie, jeśli chodzi o światową i amerykańską gospodarkę, pan tutaj na antenie promuje. Natomiast okazuje się, że amerykańska gospodarka trzyma się bardzo dobrze. Spodziewano się spowolnienia gospodarczego w tym roku i właśnie dzisiaj podano dane za pierwszy kwartał. Plus 3,2%, jeśli chodzi o wzrost amerykańskiego PKB, co jak na Stany Zjednoczone, jak porównamy to do Europy, to jest bardzo dużo. No my mamy trochę większe, ale my jesteśmy krajem, powiedzmy, jeszcze na dorobku. Natomiast jak na Amerykę, to są zaskakująco dobre wyniki gospodarcze, które oczywiście dziś prezydent Trump podkreśla we wszystkich swoich tweetach i wypowiedziach publicznych. Tymczasem Joe Biden wystartuje w wyborach na kandydata demokratów. To przypomnijmy, były wiceprezydent Stanów Zjednoczonych z czasów prezydentury Baracka Obamy. No a wybory prezydenckie w przyszłym roku. W przyszłym roku, ale wcześniej demokraci muszą spomiędzy ustalić, swoich kto, kandydatów kto stanie, tak, do walki, wybrać tak? kandydata. Mhm. Już 20 się zgłosiło. Joe Biden jest 20 i najpoważniejszym kandydatem. Otóż wszystkie sondaże pokazują, że ma wyższe notowania niż Bernie Sanders, który no, jest bardzo popularny. Czy aby na pewno najpoważniejszym, bo tu chyba są wątpliwości. Zresztą prezydent Trump ponoć powitał już w swoim stylu Joe Bidena na tej scenie, na tym ringu wyborczym. Tak, nazwał go Sleepy Joe, czyli zaspany Joe, a dzisiaj jeszcze dodał, że samego siebie określił jako młodego, tryskającego energią kandydata, mimo że ma 72 lata, a ten przytyk pod adresem Joe Bidena to dlatego, że Joe Biden ma 76 lat. Jest prawie najstarszym kandydatem demokratów, bo Bernie Sanders ma 77 lat. Także jeśli okaże się, że Joe Biden zostanie kandydatem Partii Demokratycznej, no to w przyszłorocznych wyborach będziemy mieli dwóch 70-latków, 73-letniego, bo tyle Donald Trump będzie miał wówczas lat, kandydata republikanów, no i 77-letniego Joe Bidena. Także... Poza tym obaj słyną nie tylko z oryginalnych wypowiedzi, ale też różnych, no nazwijmy to wprost, wpadek, prawda? Tak, Joe Biden jest mistrzem gaf, chyba jest rekordzistą, jeśli chodzi o amerykańskich polityków. Pamiętam takie zdarzenie, to było kilka lat temu, on chyba jako wiceprezydent pojechał na wiec wyborczy, nie pamiętam w którym stanie, ale to mogło być Pensylwania albo Ohio. I na ten wiec przyszli także weterani. Joe Biden poprosił jednego z weteranów, żeby wstał, żeby pokazał sala mogła, się, tak? biła mu brawo, oddała mu hołd. Mówi, Joe, wstań, pokaż się. A okazało się, że Joe czy John nie był na wózku inwalidzkim. I takich wpadek Joe Biden ma bardzo dużo, więc zapowiada się bardzo ciekawa kampania wyborcza, jeżeli on wygra te prawybory, bo Donald Trump, jak pan wie, jak wszyscy słuchacze wiedzą, również jest oryginalnym politykiem. Jeszcze o jednej sprawie, a to w związku z wyrokiem sądu. Mianowicie Straż Miejska w Stanach Zjednoczonych ma zwyczaj w niektórych miasteczkach znakowania pojazdów. Domyślam się, że tam, gdzie robią to, tam, gdzie nie ma po prostu parkometrów. Stawiają znaczki na oponach i co dzieje się dalej? Patrzą na zegarek, ile samochód stoi, tak? Tak, jak jest na przykład limit czasu, że można parkować 2 godziny, to oni tak sobie idą, znaczą opony, stawiają kreski, po 2 godzinach przychodzą i sprawdzają, czy są samochody z tymi kreskami. Mhm. I jeżeli taki samochód stoi, no to wlepiają mandat. Mhm. Jeden z Amerykanów podał lokalne władze do sądu. Sprawa trafiła do Federalnego Sądu Apelacyjnego. No i mamy wyrok. Okazuje się, że ta praktyka została uznana w Stanach Zjednoczonych za niezgodną z konstytucją, za zbytnią ingerencję w prywatność obywateli, za zbytnią inwigilację. Mhm. I Federalny Sąd Apelacyjny zakazał znakowania opon, uznając, że jest to tego samego, czy porównywalna praktyka na przykład do umieszczania lokalizatorów GPS-u pod samochodem, czyli zbyt duża inwigilacja obywateli. Jednocześnie by Michał, pan realizator, zapytałby przytomnie, no a co w sytuacji, kiedy ktoś odjedzie i wróci za kwadrans z tym znaczkiem? A no widzi muszę pan. Muszę to sprawdzić. A widzi pan. Jest zaskoczenie. Napad muszę będzie? To sprawdzić. A to był dobry, to jest dobry pomysł. A co z napadem? Napadu nie mam dla pana dzisiaj, bo są wszystkie byle jakie. No chyba pan żartuje sobie, znaczy ze mnie to tam pół biedy, ale ze słuchaczy. Byle jakie, nudno w napadowości w tym tygodniu było. Niemniej podobno wybiera się pan jutro na uroczystą kolację i ma pan tylko jedną wątpliwość, czy idzie pan we fraku, czy w smokingu, tak? Mnie się to wszystko zawsze myli. Mhm. Wydawało mi się, że we fraku, ale pan uważa, że to nie będzie frak, tylko smoking, tak? No, może niezbyt bogatego doświadczenia, ale jednak stawiam na smoking. Zadam panu pytanie pomocnicze, jeśli pan pozwoli. To żona, jak wszystko zobaczyła mnie w tym w smokingu, pan mówi, to powiedziała, że chyba się drugi raz we mnie zakocha. Także no, muszę naprawdę dobrze wyglądać. Ale powiem panu jeszcze, że tu w Stanach w bardzo wielu miejscach nie można, do bardzo wielu miejsc nie można przychodzić w smokingach. Właściwie już w tysiącach miejsc nie można pojawiać się w smokingach. Są takie napisy no smoking. A, no tak. Wie pan, to wszystko zależy od tego, za kogo pan się chce przebrać. Bo jeśli chce się pan przebrać za cesarza Japonii, no to wtedy frak. A jeśli na przykład za Jamesa Bonda, to smoking. Czy pan troszeczkę się ze mnie nie naśmiewa? Daleki jestem od tego i jak pan wie, nigdy tego nie robię. O, dziękuję panu bardzo. To bardzo mnie proszę. Ukłony dla żony, do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję. Pink Martini. Panie Mariuszu, witam. Halo, dzień dobry. Witam, panie Kubo. Chciałem tylko zapytać, czy to nie jest przypadkiem tak, że ten frak to jest kawałek smokingu. Tak jak marynarka to jest element garnituru. Człowiek całe życie się uczy, może pan doprecyzować? Spróbuję, jeśli zbiorę myśli. Pozdrawiam. A Pink Martini. Choć żyjemy, proszę państwa, w cywilizowanym świecie, przynajmniej tak się nam zdaje, zabobony przesądy wciąż mają się dobrze. Bez trudu spotkamy tych, co będą odpukiwać w niemalowane albo zawrócą, kiedy kot przejdzie im drogę. Kontakty z przewrażliwionymi na tym punkcie osobami bywają jednak kłopotliwe, o czym przekonała się pani Patrycja w momencie, gdy chciała po prostu wynająć mieszkanie. Po obejrzeniu mieszkania i już po wstępnych takich rozmowach przeszliśmy do podpisywania umowy. I w momencie, gdy miałam podać numer telefonu i wyszło, że mam 3 szóstki z przodu, to najemca powiedział, że absolutnie nie zawrze ze mną umowy w trosce o innych lokatorów. Przestraszył się tego numeru? Jedynym jego argumentem to było to, że jest za dużo szóstek. Nie potrafił jakoś racjonalnie tego wytłumaczyć. Może bał się, że jakieś będę obrzędy odprawiać, czy czarnego kota będę jadła. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Próbowaliśmy skontaktować się z właścicielem mieszkania. Niestety nie udało się, ale udało się dodzwonić do astrolożki. Halo? Czy to się rzeczywiście tak jednoznacznie kojarzą 3 szóstki? Osobom przesądnym kojarzą się jednoznacznie. Miłosława Krogulska. 666 jest taką liczbą, która zrobiła w masowej kulturze olbrzymią popularność. Powodem złej sławy jest w takiej nowoczesnej kulturze apokalipsa świętego Jana. Mamy opisaną bestię, prawda, która jest utożsamiana z szatanem lub antychrystem. I kiedy przeliczymy sobie wartości literki, które składają się na nazwę bestii, otrzymamy właśnie 666. Jedni mogą kompletnie nie zwracać uwagi, a ci, którzy są przesądni, będą rzeczywiście tego wszystkiego się obawiali. Czy to jednak nie jest zbyt duża lękliwość? O ile oczywiście analizowana sytuacja wydaje się dość kuriozalna. Jakub Pietrusiak, prawnik. O tyle w prawie cywilnym bardzo mało jest konstrukcji prawnych, które pozwalałyby na przymuszenie którejkolwiek ze stron do zawarcia umowy, bowiem obecna jest w tym zakresie duża swoboda. Taką konstrukcją byłoby uprzednie zawarcie umowy przedwstępnej. Wówczas można by dochodzić bądź odszkodowania w związku z niezawarciem umowy, albo nawet dochodzić jej zawarcia przed sądem. Też należałoby się zastanowić, czy można by dochodzić pewnego odszkodowania czy zadośćuczynienia w związku z odmową zawarcia takiej umowy, ale wydaje się, że również byłoby to dość utrudnione, bowiem nie można przymusić którejkolwiek ze stron do zawarcia takiej umowy. Rozmyślił się w momencie, kiedy zobaczył pani numer telefonu. No może byłam jeszcze tego dnia na czarno ubrana, ale to po prostu przypadek. Czy spotkała się pani może z podobnymi historiami w swojej pracy? Zdarzyła się raz historia, że klient, który był bardzo zainteresowany zakupem domu w konkretnej nieruchomości. Tatiana Brzozowska, agentka nieruchomości. Po podjechaniu i zobaczeniu, że na murku przy furtce siedzi czarny kot, odmówił wejścia do tego budynku. Powiedział, że nie ma co oglądać, jeżeli tutaj wita go czarny kot. Druga historia dość dziwna, że klient nie kupił mieszkania, którym bardzo mu się podobało, dlatego, że układ tego mieszkania nie był odpowiedni do siatki feng shui. Po mieszkaniu chodził dość długo z takim bączkiem kolorowym, który puszczał sobie na dłoni i sprawdzał w poszczególnych pomieszczeniach, jak mu się tam zatrzymuje ten bączek. Pani sobie świadomie taki numer wybrała? Może nie do końca świadomie, przez operatora te szóstki jakby były sugerowane. To było w sumie takie popularne wśród metalowców, ten numer. I ja kiedyś tam się podkochiwałam w pewnym metalu i po prostu nawet nie myśląc, jakie konsekwencje kiedyś to w przyszłości będzie miało, wzięłam te szóstki, bo chciałam po prostu, żeby ten chłopak jakoś zwrócił na mnie uwagę. A tymczasem na panią zwrócił uwagę właściciel mieszkania, który odmówił wynajmu. Tak właśnie było. O przesądy i zwyczaje pytała Izabela Woźniak. Tu program trzeci, audycja popołudniowa. Michael Bublé. I buy you a diamond ring, my friend, if it makes you feel alright. I get you anything, my friend, if it makes you feel alright. Cause I don't care too much for money, cause money can't buy me love. You all I got to give, if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got I'll give to you. I don't care too much for money, cause money can't buy me love. Can't buy me love. Well, everybody tells me so. You can't buy me love. No, no, no, no.